ไปไหนมาไหนมันต้องเป็นมีระบบระเบียบกันสักหน่อยอย่าคำว่าปล่อยปละละเลยอย่าว่าอย่ามันมีอย่าถือว่ามันสำคัญนอกข้างนอกภาวนาสำคัญน่ะอย่ามาพูดเทวดาเขาหัวขวัญความเป็นระเบียบเรียบร้อยแสดงถึงจิตใจเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ไปทางไหนลุงลังไม่ว่าพระไม่ว่าเนรนะเนี่ยเดี๋ยวดูอยู่รู้อยู่มาลุงลังอะไรกันมันบอกเนี่ยไม่ใช่มันไม่บอกเด็กน้อยเขาเบิ่งก็ยังหูแล้วเท่าเขานี่สิเบิ่งบอกกว่าเดี๋ยวนี้คนน้อยมาเบิ่งมันเรื่องของชาวบ้านดีๆนี่วัดวาเพิ่นบ่ได้เฮ็ดไว้ให้ชาวบ้านมาเที่ยวเบิ่งวัดวามีไว้สถานที่ขัดเกลาเดี๋ยวนี้วัดวาเป็นสถานที่ระบายอารมณ์ใครมียังไงเอาไประบายกันใครมียังไงไปปล่อยกันลุงลังหูลุงลังตาไม่เลือกชาวบ้านไม่เลือกไหนชาววัดไปไหนมาไหนมันต้องมีความระมัดระวังตั้งแต่ออกจากบ้านจากช่องออกจากวัดจากวังสำรวมไว้ที่ใจอยู่เสมอเป็นข้อปฏิบัติตั้งแต่ออกจากบ้านจากไปดูที่ไหนไปณที่ไหนมีสติสตางสำรวมอยู่มันเสียหายตรงไหนหรือว่ามันผิดธรรมผิดวินัยมันผิดก็ผิดกิเลสเท่านั้นแล้วเราไม่ได้นับถือสิธรรมวินัยของกิเลสนับถือธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าใครจะไปตรงไหนไปใครจะเพ่นผ่านไปทางไหนก็ไปเป็นกฎเป็นระเบียบเป็นกลุ่มเป็นก็ไม่มีไปที่ไหนก็มีแต่ขันบ้างมีแต่ถาดบ้างมีแต่ไม่มีแต่อะไรมีแต่ถาดบ้างมีแต่นั่นเขาเนี่ยมรรคผลมันเยอะมันจะอยู่ก็ไอ้ขันกบาลนำหน้าถือเป็นเรื่องสำคัญไปเลยถือเรื่องนี้ด้วยสำคัญเนี่ยอะไรต่ออะไรมันบอกไปหมดมันบอกว่าธรรมวินัยไปสำคัญเท่าคำว่าเงินทองไปถ้าเนี่ยต้องระวังนะในสายตาว่าหลวมนะเดี๋ยวนี้มันหลวมไม่ใช่หลวมมาแต่เน้นแต่เถนนะดูวัดให้ดูฐานดูสัมภาระให้ดูจุดน้อยก็ดูของนี่น้อยนี่ของเล็กของน้อยเดี๋ยวไม่ใครสนใจกันแล้วดูสัมภาระให้ดูเน้นน้อยดูของเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆนี่ถ้าหากว่าไม่สนใจเล็กน้อยนั่นน่ะเรียกว่ามันก็ยังจะไหลลงเหวแล้วไม่อยากไปใส่ไม่อยากยุ่งกันก็พูดได้ไม่ได้ไปไหนก็อย่าว่าเป็นทิฏฐิมานะแล้วก็ว่าไปเถอะใจของเราเขาก็ต้องรู้จักด้วยคนอื่นจะรู้จักเขาสู่เราเองรู้จักยังไงได้มาแล้วหมอเนนเห็นนั่นเป็นเพ่นผ่านอยู่ในมีพุทธมาศแล้วบ่บ่ดีดอกที่เนนตีผู้ใหญ่พุ่นมันปล่อยมันยิ่งกระทั่งมันเละเทะไปหมดมันไม่ใช่ว่าปล่อยเฉพาะไปที่นู่นที่นี่อยู่กับวัดนั่นก็ปล่อย นี่เรียกว่าสูมันหลวมวัดเป็นสถานที่ฝึกหัดขัดเกลาไม่ใช่เป็นสถานที่มั่วสุมมีสมัยท่านอาจารย์ใหญ่ท่านใหญ่มั่นมาอยู่ที่มันมนมีสมัยนั้นมีเด็กมันมนนะก็เป็นเด็กที่เอาใส่ใจอยู่ในการที่จะไปกับผู้หลักผู้ใหญ่ไปวัดไปว่าฟังเทศฟังธรรมไปวันสักหน่อยจะต้องไปคอยอยู่ที่ประตูตามไปเร็วสักหน่อยคอยอยู่ที่ประตูพระเนนเดินโยงกลมกันเดินโยงกลมกันเดินโยงกลมกันเดินโยงกลมกันโยมที่ไปนี่เงียบเหมือนก็ไม่มีไม่ได้เอาปากไปนั่มนี่ถ้าเขาจะมีอะไรซุบซิบซุบซิบซุบซิบจนกระทั่งนู่นจนกระทั่งไออาจารย์ใหญ่ยังไงเดินยังคงคืนกุดไงเรียบร้อยแล้วเพิ่นขึ้นไปที่พักนี่นี่คือไปเสื้อสลามพระเองทยอยขึ้นไปทยอยขึ้นไปทยอยขึ้นไปญาติโยมก่อนไหนพระเคลื่อนเองขึ้นไปเรียนแล้วเราก็ขึ้นแล้วเราก็เข้าไปบ่ไปขึ้นสลาเลยนั่งอยู่ล่างนั่งอยู่ล่างไม่มีแสงฟืนแสงไฟยังมีแต่ตะเกียงน้อยไม่มีไม่แต่เสียงเดินอะไรต่างๆก็ไม่อยากให้มันดังรองเท้านี่ถอดไปพุ่นถอดไปนอกประตูวัดพุ่นเดินเข้ามารองเท้าฟ้าเดินมาเดินเข้ามาเท้าฟ้าเดินเข้ามาไประเบียบที่ท่านสร้างไว้เพื่อคัดเกลาระเบียบที่ท่านพาประพฤติปฏิบัติเพื่อฝึกคัดเพื่อคัดเกลาเดี๋ยวนี้ระเบียบอันนั้นระเบียบที่จะฝึกคัดคัดเกลายากมีระเบียบที่จะเสริมกิเลสเสริมความสับสนเสริมความวุ่นวายเสริมความโลภความโกรธเสริมอะไรต่อมีอะไรกันเนาะเสริมกระแสโลกของนั้นดีกว่าจึงวัดให้เข้าใจเป็นสถานที่ฝึกหัดขัดเกลาจะว่าเป็นสถานที่บุญกุศลเป็นบุญเป็นบำเพ็ญบุญกุศลก็ถูกต้องก็คือการฝึกหัดขัดเกลานั่นแหละเป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่วัดเป็นสถานที่ใครมีเงินก็เอาเงินไปเอาเงินไปเอาไปถวายเอาเงินไปให้เอาเงินไปถวายเงินไปให้ได้จึงเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนั่งในลักษณะนั้นอย่างเดียวเหตุผลไม่พอถ้าหากว่าเห็นเหตุผลอย่างนั้นคือเหตุผลที่เป็นไปในทางที่จะเป็นอันตรายแก่พระศาสนาเดี๋ยวนี้มองเห็นนะสิ่งที่จะเป็นอันตรายกับพระศาสนาก็คือความเจริญในเรื่องลาภเรื่องยศสิ่งที่จะเป็นอันตรายกับศาสนาเงินทองนี่ก็เป็นอันตรายยิ่งแก่จะตายเท่าไรยิ่งเห็นสิ่งที่เป็นอันตรายทั้งที่โลกเขามุ่งเขาไปปรารถนากันแต่เราตายไปเรามองเห็นเป็นสิ่งที่อันตรายอันตรายก็เท่าแล้วปัญหากับอย่างนี้เป็นนี่บ่เห็นเดี๋ยวนี้นะกังวลก็เรื่องความเจริญกังวลก็เรื่องความเจริญกังวลกังวลก็เรื่องคันเข้าไปคนเต็มวัดเต็มว่าเต็มกังวลก็เรื่องลาภยศสรรเสริญหลังกำลังไหลเข้าวัดเข้าว่าอดที่จะกังวลไม่ได้เห็นที่ไหนเห็นที่ไหนเนี่ยเรากังวลทันทีไอ้คำที่ชื่นชมยินดีว่าสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ด้วยลาภยศไม่มีที่ไหนอยู่อย่างหลีกเล่นที่ไหนมีสภาพความเป็นสมถะเป็นสมถะนั่นอ้าวเรารู้สึกว่ามีความชื่นชม ตัณหามันจะกลับล่ะนี่แขกไปใครใครมาศรัทธาญาติโยมแล้วหมู่พระหมู่เณรเข้ามาเกี่ยวข้องอดที่จะวิตกกังวลไม่ได้บางกลุ่มหาความเป็นระเบียบเรียบร้อยยากยากยากแต่ก็มีในความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบางกลุ่มบางหมู่บางคณะมีไม่ใช่ไม่มีถ้าหากว่ามันไม่มีมันก็ไม่มีเครื่องเปรียบเทียบนี่มันมีอยู่จึงมีเครื่องเปรียบเทียบไปที่ไหนเพื่อความคะนองไปให้มันมีในหัวใจของเราไปที่ไหนไปที่ไหนเพื่อความสงบของเราไปที่ไหนเพื่อความสงบของเราเป็นความถูกต้องอย่างยิ่งเพื่อความสงบของเราคือยังไงนับแต่ออกจากกุฏินับออกจากวัดนับออกจากบ้านนับออกจากศาลาปรารภความสงบของเรามมันมองเห็นในเมื่อใจของเราอยู่กับความสงบแล้วอะไรเป็นไปเพื่อความสงบมันก็รู้อะไรที่ไม่เป็นไปเพื่อความสงบก็รู้ใครจะผ่านทางตาผ่านทางหูตารูปอันนั้นเสียงอันนั้นจะเป็นไปในลักษณะต่างๆสร้างสรรค์เพื่ออัตเพื่อธรรมหรือเป็นการที่ลบล้างอัตธรรมมันก็รู้ตาก็ตาเนี่ยถ้าหากใจมันไม่เมาถ้าใจเมาแล้วโอ้ไม่รู้เรื่องหรอกไม่ออกนี่เนี่ยตั้งแต่นั่งรถมาจากบ้านในบริกรรมพุทโธจักเทือบริกรรมพุทโธจักครั้งสารพัดขับรถขับล่างสนั่นวันไหวมากนะของเสียงรถก็เสียงรถเสียงลมพัดหูก็พัดหูใครมีเสียงเท่าไหร่ก็ยิ่งพูดดังเท่านั้นไม่มีใครเนี่ยใครจะอยู่ในความสำรวมในความสงบใครจะอยู่ในกิริยาของความสงบสำรวมจิตสำรวมใจนี่อย่าเพียวอย่าใกล้ๆเขาจะมองอาจจะมีอยู่หรอกมันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์สูงสักหน่อยในวงการนักผู้ปฏิบัติพระเนี่ยก็ไม่ใช่ของเล่นนะบางกลุ่มบางหมู่บางคณะนะบางสำนักขึ้นรถก็ไงมันก็ไม่เป็นกิริยาใครของพระเนนขึ้นรถอะไรเท่าอะไรสูบบุหรี่ปุ้ยปุ้ยปุ้ยตามถนนหนทางกังวลอยู่กังวลคิดถึงปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยบำเพ็ญที่เคยประพฤติปฏิบัติผู้เป็นผู้นำบำเพ็ญเป็นผู้เป็นพาประพฤติปฏิบัติมาโอ้ยิ่งนานเขายิ่งเห็นคุณค่ายิ่งนานยิ่งเห็นคุณค่ามันของน้อยมันก็ต้องมีค่ามากของน้อยมันก็มีค่ามากหากมันมีเดี๋ยวนี้แบบฉบับที่ท่านประพฤติปฏิบัติเนี่ยมองว่ามันตกข้างอยู่ในอยู่มองไม่เห็นในกิริยามารยาของผู้ปฏิบัติธรรมมันต้องตั้งใจมันต้องต่อสู้มันต้องเด็ดมันต้องแข็งแกร่งอยู่ขนาดนั้นมันยังอดที่จะไปหน้าไปไส้ไปขวาไปหน้าไปหลังขนาดนั้นมันยังอดที่จะไหลลงในไปตามกระแสของกิเลสไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีการใครๆก็ว่าจะจริงจังในการที่จะต่อสู้มันจะขนาดไหนมันก็แช่อยู่ในกองกิเลสนะมันแช่อยู่นะมันไม่มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาพ้นขึ้นมาเพราะจิตใจมันมีความสุขแล้ว มันพอใจแล้วมันจะว่ามีความสุขก็สุขอย่างที่อยู่สุขอย่างกิเลสมันพอใจแล้วอย่างนั้นในเมื่อพอใจแล้วมันจะมีใจที่ไหนมาตะกิดตะกายตะกายให้มันหลุดให้มันพ้นจากกระแสที่รวมของกระแสที่รวมของอะไรต่ออะไรก็ไหลสู่ไปไหลไปรวมมันนั่นน่ะกระแสที่ต่ำนะมันอยู่ที่นั้นน่ะมันพอใจมันจะเอาอะไรที่ตะเกียกตะกายให้มันหลุดให้มันขึ้นพ้นจากจุดนั้นคำว่าพระศาสนาหมายถึงอะไรพระศาสนาก็หมายถึงจริงจังมุ่งมั่นนี่อยู่ในข้อปฏิบัติจริงจังมุ่งมั่นอยู่ในการที่จะฝึกหัดก็ฝึกหัดจริงจังมุ่งมั่นในการที่จะแก้ไขเราเองอันนี้คือพระศาสนาไม่มีจริงจังมุ่งมั่นในการที่จะฝึกหัดขัดเกลาแล้วละเอาอะไรเป็นศาสนาคำสอนพุทธเจ้าคืออะไรก็คือคำสอนที่ฝึกหัดขัดเกลาคำสอนที่จะขัดเกลาของท่านนั้นคำสอนพุทธเจ้าทั้งหมดสรุปลงมาเพื่อที่จะขัดเกลาเพื่อที่จะซักจะฟอกจะขัดจะเกลาจะชำระสัสสังอย่างนี้มุ่งในการที่จะชำระซักฟอกขัดเกลานี่รู้เลยมองในสายตารู้สึกว่ามันมองไม่ใครจะเห็นจึงให้พากันตื่นตัวทั้งชาวบ้านทั้งชาววัดพระศาสนาเป็นสิ่งที่มีค่าหาประมาณไม่ได้แต่สิ่งที่มีค่านี้จะถูกชาวพุทธนี่แหละเหยียบย่ำทำลายคือละเลยในข้อปฏิบัติทรงไว้ก็คือรักษาข้อปฏิบัติทรงไว้ก็คือมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติอันนั่นคือการทรงไว้ลึกลึกสาวรักษาไว้ถ้าพากันละเลยนี่ถึงจะหวงแหนขนาดไหนแต่จะกลายเป็นผู้ที่เหยียบย่ำทำลายสรุปแล้วผู้ที่ทำลายพระศาสนาก็คือนักบวชนี่อุบาสกอุบาสิกานี่เท่านั้นอันนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ไม่ใช่อิสคริสเตียนอิสฮินดูมหามัดมันบ้าๆบอๆของคนไม่บ่เบิ่งกิเลสเจ้าของตั้งหากก็พูดกันอะไรจะทำลายศาสนากิเลสของเราเนี่ยเป็นตัวทำลายล่ะทำลายเราให้ล่มจมกิเลสของใครก็มีแต่ทำลายจิตใจให้ล่มจมนี่ตัวกิเลสคือทำลายพระศาสนาให้ล่มจมล่มจมอยู่ในกองกิเลสตัณหาตัวนี่แหละล่องในพระศาสนาล่มจมอยู่ในกองกิเลสตัณหาไม่มีโอกาสที่จะพ้นขึ้นมาเห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์โผล่ขึ้นมาก็เห็นแต่กิเลสตัณหาโผล่ขึ้นมาก็เห็นแต่กิเลสตัณหาเรื่องของกิเลสตัณหานี่365วัน300ได้เรียน24ชั่วโมง22นี่มันหมุนอยู่เฉพาะเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องใดอย่างเสียเรื่องเงินเรื่องซองทองเรื่องผัวเรื่องเมียเท่านี้นี่ยิ่งว่าเดี๋ยวนี้พระศาสนาตกอยู่ในสภาพที่บอบช้ำมากๆถ้าหากว่าไม่พากันตื่นตัวเรานี่จะมีส่วนทำให้พระศาสนาบอบช้ำถ้าหากว่าไม่พากันตื่นตัวนะเราจะเป็นมีส่วนผู้หนึ่งทีเดียวแล้วไม่เลือกด้วยนะว่านักเขาว่าจิตใจมันไม่ได้บวชมันก็เหมือนกันหมดอุบาสกจิตใจก็เหมือนกันอุบาสิกาก็เหมือนกันนักบวชจิตใจก็เหมือนกันเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาแล้วนั่นน่ะจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหานั่นน่ะสามารถทำลายทำเหยียบย่ำพระศาสนาพระพุทธเจ้าได้ทั้งนั้นแล้วก็เป็นพิธีไปหมดแล้วก็เป็นพิธีไปหมดไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นพิธีโอ้ยทำให้นั่งสมาธิก็เป็นพิธีอะไรเป็นพิธีไปหมดอะไรพูดที่กระทำพูดที่มุ่งแก้กิเลสของเจ้าของนี่ทำลายกิเลสของเจ้าของนี่ครับกิเลสคืออะไรตัวที่มันเป็นข้าศึกตัวที่มันกวนจิตกวนใจนี่ตัวนี้คือตัวข้าศึกนี่ต้องการจะทำให้มันหลุดออกไปขาดออกไปนี่ความจริงจังในลักษณะนี้นี่มันไม่ค่อยมีบางที่เจ้าว่าไม่มีซ้ำในรายการของในรายบางรายของผู้ปฏิบัตินี่แล้วความเจริญมันจะเกิดขึ้นมีขึ้นได้ยังไง กิเลสตัณหามันไม่ใช่ว่าจะมันอยู่อย่างมันอยู่ยังไงก็อยู่งั้นอยู่ไงก็อยู่งั้นมันมีการพัฒนามันอยู่ความปรารถนาของกิเลสตัณหาความต้องการของกิเลสตัณหาความก้าวหน้าของกิเลสตัณหานี่ก้าวหน้าพัฒนาก้าวหน้ารวดเร็วที่สุดและก้าวหน้าอยู่ทุกวันด้วยแต่หากว่าเราไม่สนใจในการที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้ก้าวหน้าเหนือกิเลสตัณหาอยู่ตลอดกาลโอกาสที่เรานี่จะเหยียบย่ำทำลายพระศาสนามีเปอร์เซ็นต์สูงทีเดียวเหยียบย่ำทำลายพระศาสนาก็คือว่ากิเลสมันเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเรานั่นเองเดี๋ยวนี้แม้แต่นักบวชในวัดก็ยังอืดเดี๋ยวนี้แม้แต่นักบวชในวัดก็ยังอืดนับวันที่จะน้อยลงไปนับวันที่จะน้อยลงไปนับวันที่จะน้อยลงไปเพราะศาสนาในจิตในใจนี่มันมองไม่เห็นแล้วบวชก็บวชเป็นประเพณีไปบวชก็บวชเป็นประเพณีไปบางทีบวชก็แค่เพื่อศึกษาเรียนหาวิชาความรู้เอาไปประกอบหน้าที่การงานนั่นทำมาหากินอย่างชาวโลกเขาใบลักษณะนั้นก็มีถ้าไปอย่างนั้นบางทีคือคักนั้นแน่นสักหน่อยในตามวัดนั้นนะบางแห่งอันนี้เราไม่มองไม่ได้ตำหนิอันนั้นมันเป็นเรื่องของโลกเขาต้องเป็นอย่างนั้นจำไว้ได้พอแมวก็ดีไปไหนมาไหนนี่เราต้องรักษาศักดิ์ศรีของนักปฏิบัติผู้ปฏิบัติเราต้องรักษาศักดิ์ศรีของสถาบันครูบาอาจารย์มาจากสำนักนั่นมาจากสำนักนี่ล่ะพอปันก็สำนักลิงอยู่บนกกไม้พุ่นไอ้ยินบ่เนน้อยจัวน้อยก็เหมือนกันนะครูบาใหญ่ก็เหมือนกันน่ะเดี๋ยวว่าเนน้อยเนน้อยนะครูบาใหญ่ก็มีความสำคัญมากๆทีเดียวพ่อมก็ยังรู้สึกจะมีรายการไปทางไหนกันต่อไปอีกอยู่หมอบลงอะหังขมามิโดมเฮหิปิเมขมิตะบังกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีมีการประมาทพลาดพลั้งซึ่งกันและกันให้เป็นอาโหสิกรรมและต่อไปนี้ขอให้ท่านทั้งหลายทั้งหมู่พระหมู่เนนโนหมู่นักบวชและก็สร้างศรัทธาญาติโยมนี่ให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้าในอรรถในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านเทอญเอาละเท่านี้ก็พอละไม่ต้องยะถาหรอกมาอื่นเพิ่นน่ะหลังจากน้องอื่นนี่อาจารย์สมหมายเพิ่นยังจะให้ดอกยาถานั่นนะ อยู่ด้วยกันหลายองค์ไปไหนสมัยอ้าวอยู่ตรงไหนก็ยังพากันอยู่ตามสบายเด้ออยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนก็เบิ่งคิดเบิ่งใจของเฮานี่ล่ะเพราะกิเลสมันอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นอันตรายแก่เรามีแต่กิเลสของเรามีแต่กิเลสของเราเท่านี้แหละจะเป็นอันตรายแก่เราไม่มีกิเลสที่จะเป็นอันตรายแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยการที่จะไม่มีกิเลสเป็นอันตรายแก่เรานี่เราต้องเป็นผู้ที่จริงจังมุ่งมั่นในการที่จะประหารกิเลสต่อยู่ตลอดเวลาจริงจังมุ่งมั่นในการเกียรติประหารกิเลสนี่จะตกค้างอยู่ในจิตใจเราบ่ได้เด็ดขาดนี่จะเป็นผู้ที่ปลอดภัยจากกิเลสแล้วเราจะราบรื่นร่มเย็นเป็นสุขอย่างยิ่งเข้าใจบ่เอาละอ่ะลำลากันได้ขอบใจนะมาเยี่ยมมาเยี่ยนอันนี้แรมขึ้นเนาะขึ้น2ค่ำมาแล้วนะเนี่ยขึ้นสองค่ำเดือน11ใช่หรือเปล่าขึ้นสองค่ำเดือน11ประเดี๋ยวเดียวนะ โกรณาวพรรษาไม่ได้นานนะแป๊บเดียวก็วันพระเป็ดค่ำมาแป๊บเดียวก็13 14วันโกนออกพรรษาจึงเก่งมากอยู่ดอกลงตาชะไหนไปพาหมู่ไปทำความเพียรที่บริเวณพระเจดีย์อยู่ในยุคอยู่ในวัยที่จะต่อสู้เร่งรีบอันนี้ถูกต้องที่สุดรถรางแต่มันได้เก่าแล้วดีขนาดไหนนะให้ไม่ได้เหลืองจะงูนคุณมันดีขนาดไหนคุณภาพนี่มันหักหมดไปหมดไปหมดไปมันก็มันก็ของเก่ารถเก่าเกวียนเก่าแต่อยู่เฉยๆนี่ตูดตูดตูดตูดตูดตูดค่อยไปค่อยมาเออพออยู่แต่จะพูดพูดปัดปัดน่ะงานหนักสักหน่อยเอาแล้วต้องเข้าโรงซ่อมจึงว่าอยู่ในวัยที่เหมือนกับรถใหม่นี่รีบเร่งทำธุรกิจให้มันเป็นตัวเงินตัวทองตัวทรัพย์ตัวสมบัติขึ้นมาทำขึ้นมาแล้วเต็มกระเป๋าแล้วไม่สบายมากทำกระเป๋าแล้วเต็มได้แต่ทำหาได้เต็มกระเป๋าสบายไปไหนสบายอยู่ตรงไหนสบาย เงินเต็มกระเป๋ามันอุ่นใจเงินไม่มีในกระเป๋าแล้วแต่จะกำลังที่จะแสวงหาก็บ่มีอันนี้หนักหนาสาหัสมากมากใครมาไหวใครมาทำข้อวัดตีสามตีสามตีสามอันนี้ก็ต้องยอมต้องยกให้ว่าเก่งใส่ใจรับผิดชอบเก่งใส่ใจรับผิดชอบคนใส่ใจรับผิดชอบไม่ใช่รับผิดชอบเพียงแต่เท่านี้อะไรต่ออะไรก็ใส่ใจรับผิดชอบคนคนเดียวกันนั้นรับผิดชอบก็รับผิดชอบไม่รับผิดชอบก็ไม่รับผิดชอบดูเพราะว่าดูสมภารดูจั่วน้อยดูเนนน้อยก็ดูของเล็กๆน้อยๆนั่นเองดูเนนน้อยก็ดูของเล็กๆน้อยๆไม่ต้องไปดูใหญ่ดูโตหรอกของเล็กๆน้อยๆมันออกมาจากหัวใจทั้งนั้นผู้ที่ไหวพระทำวัดไหวพระทำวัดฝนตกฝนลินไม่ขาดอันนี้ก็ควรแก่การนกย่องยกย่องเป็นอย่างยิ่งทำอะไรใส่ใจทำอะไรรับผิดชอบมันก็ได้ความใส่ใจได้ความรับผิดชอบได้เป็นคนที่มีการรับผิดชอบทำอะไรทำตามอารมณ์ทำอะไรทำตามใจชอบนี่มันก็ได้เป็นคนที่ชอบเอาแต่ใจไม่เคยจะมีเหตุผลวันเดียวก็วันเดียวก็วันเดียวก็วันเดียวก็วันมีอย่างนี้มาตลอดกาลคนก็หลงว่ากลางวันแล้วใครก็หลงว่ามาค่ำแล้วแม้แต่มีกลางคืนมีกลางวันก็หลงกลางคืนหลงกลางวันมีโมงมียามก็หลงโมงหลงยามมีอะไรหลงหมดไม่หลงสิ่งที่ไม่มีมีกายก็หลงกายมีใจก็หลงใจมีกองทุกข์ก็ยังหลงกองทุกข์เจ้าของหลงว่ากองทุกข์เป็นตัวเป็นตนหลงว่ากองทุกข์เป็นเรา